یا سیدی، یہ ارشاد فرمائیے کہ بہار شریعت کے کتنے حصے ہیں؟ میرے آقا صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے 17 حصے بہار شریعت کے لکھے اور وصیت فرمائی کہ 20 حصے مجھے لکھنے تھے اور 20 حصے تصوف پر بھی لکھنے تھے، مگر خیر آپ کی بینائی بھی آخری عمر میں چلی گئی تھی، زیادہ تر کام اعتکاف میں آپ کرتے تھے، تو الحمدللہ آپ کے سلام مزا نے، آپ کی اولاد نے یہ کام پورا کیا اور 3 حصے بڑھائے، 20 کر دیے۔ صدر الشریعہ کے صاحبزادے اس میں کام کیا انہوں نے، علامہ عبد المصطفیٰ اظہری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بہت بڑے عالم تھے، بارہا زیارت کیے میں نے، اور سب سے دعوت اسلامی کا سب سے پہلا دورہ، تاریخی واقعہ ہے، سب سے پہلا دورہ ملی تنگی پر مولانا عبد المصطفیٰ اظہری صاحب نے میرا کروایا تھا، اور مجھے کہا تھا کہ تمہارے میمن قوم جو ہے ہماری طرف بہت ہے اور وہ گمراہ ہو رہی ہے، تم آؤ ادھر، ان کو تو پھر میں گیا تھا، پہلے انہوں نے خطاب فرمایا اور اتنا زبردست انہوں نے درس حدیث دیا کہ میں بڑا متاثر ہوا، بیان تو ان کے اور بھی سنے تھے لیکن وہ ایک بہت بڑا مکتوب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں جو ارسال فرمایا تھا نا، وہ مکتوب ان کو ازبر تھا، زبانی انہوں نے پڑھا، پھر اس پر جو مدنی پھول ارشاد فرمائے، پھر مجھے حکم دیا کہ اب تم بیان کرو، تو میں نے پھر جو کچھ ہو سکا وہ معروضات پیش کی تھی، تو انہوں نے اور حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اور دیگر علماء نے مل کر یہ 3 حصے پورے کیے تھے۔ تصوف پر بھی اگر یہ کام ہو جاتا تو بڑا فائدہ ہو جاتا، مدینہ مدینہ ہو جاتا، میں کیا ہوں۔ تو چلیے اب میرے میٹھے میٹھے سائی بھائی اور نیتیں کر لیجئے کہ بہار شریعت و فتح الزویہ شریف کا مطالعہ آئندہ سال جب زندگی نہیں اور یہاں ملاقات ہوئی تو میں جب بولوں تو اللہ کرے کہ آپ سبھی کے ہاتھ اٹھے ہوئے، میں 100 روپے کی نوٹوں کا انتظام کر رکھوں، اس کے علاوہ بھی دیگر کتب ہیں اپنی بزرگوں کی، فقہ میں میرا خیال ہے فتح رضویہ اور بہار شریعت بہت مضبوط ہیں، باقی اب تو فتاوے تو بہت علماء کے منظر عام پر آ رہے ہیں، تو پہلے ان کو پڑھ لیجیے، پھر انشاءاللہ ان کو پڑھیے گا کہ ان میں زیادہ تر یہ راجے کول ملیں گے، لیکن تغیر زمان کی وجہ سے فرق پڑ جاتا ہے، مگر یہ کہ اب ظاہر ہے کہ ہم تم اس میں تو طے نہیں کر سکتے کہ اب اس کو بدل دیں مسئلے کو، تو اپنے اکابر کی طرف ہی رجوع کرنا ہے۔ اسی طرح باطنی امراض اگرچہ فتح رضویہ بہار شریف وغیرہ میں ہے ان کا علاج، لیکن شرح و بست کے ساتھ احیاء العلوم میں ملے گا، کیمیا سعادت میں ملے گا، قوت القلوب میں ملے گا۔ قوت القلوب جانتے ہیں کس نے لکھی ہے؟ کون کون جانتا ہے؟ 3-4 سائیں بھائی جانتے ہیں، 5-7-8 سبحان اللہ، میں سمجھتا ہوں یہ دعوت اسلامی کی برکت سے نام جانتے ہوں گے، باقی شہرت نہیں۔ حالانکہ صاحب قوت القلوب حضرت ابو طالب المکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے ولی اللہ ہوئے تھے، وہ میرا گمان ہے کہ صدیقین میں سے ہوں گے، ان کے جو احوال لکھے اس حساب سے اتنا تقویٰ تھا، اتنا تقویٰ تھا کہ ایک عرصے تک شبے کی وجہ سے درخت کے پتوں پر گزارا کیا تھا، یہاں تک کہ کھال سبز ہو گئی ان کے حالات پر پڑا رہے، اس سے متقی تھے۔ ان کو میرے آقا حضرت نے لکھا ہے کہ ہم ان کو مجتہد مانتے ہیں، یہ مجتہد تھے شیخ ابو طالب المکی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی قوت القلوب، اور اس قوت القلوب سے صاحب احیاء سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے استفادہ کیا ہے، یہ کتاب کیسی ہوئی قوت القلوب۔ پھر داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب کشف المحجوب، یہ بھی بہت اچھی کتاب ہے۔ تو اس طرح کے اپنے جو بزرگ گزرے ہیں، جو جن کی بزرگی مسلم تھی، ایسوں کی کتب تصوف کی طرف بھی توجہ کرنا ہے، ورنہ یہ کہ ظاہری علوم سے آراستہ ہو بھی گئے اور اگر وہ باطنی طور پر ترکیب آؤٹ رہی تو بہت نقصان ہو جائے، ٹھنڈی اور گرم تار دونوں جمع ہوگی تو بلب روشن ہوگا۔ تو تقویٰ پیدا کرنے کے لیے تصوف کی کتب کا مطالعہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ دیکھیں سرکار اعلی حضرت نے فتح رضویہ میں جگہ جگہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر خیر فرمایا اور احیاء العلوم کے حوالے دیے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اعلی حضرت کا تصوف پر بھی خوب مطالعہ تھا۔ تفسیر پر جب آتے ہیں تو لگتا ہے کہ اعلی حضرت امام المفسرین، حدیث کی شرح پر جب تشریف لاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ بڑے بڑے محدثین اگر اعلیٰ حضرت کی شاگردی کریں تو بہت کچھ سیکھ جائیں. میرے اعلیٰ حضرت ایسے ہیں, میرے اعلیٰ حضرت ایسے ہیں کہ ان میں ہزاروں لاکھوں علماء گم ہو جائیں. یہ سب اہمیت جو ہے نا, یہ میرے سے سن کر آپ کو نہیں پیدا ہوگی. آپ فتح رضویہ کو ذرا اس کے صفحات کو الٹ پلٹ کر کے دیکھو گے نا, پھر آپ کو پتا چلے گا کہ میں جو بول رہا ہوں میں نے بہت کم بولا سرکار اعلیٰ حضرت کے بارے میں. میں اتنا متاثر ہوں سرکار اعلیٰ حضرت سے, ان کے خاص کر فتح رضویہ سے. ویسے عام ذہن کرامات سے متاثر ہوتا ہے, کرامات بھی ہیں, ان سے بھی اپنے متاثر ہی ہیں ظاہر ہے, لیکن ان کی علمیت جو ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. جو ظاہری کرامات جو ہوتی ہے نا, ان میں یہ میں ایک جنرل بات کرتا ہوں میرے آپ جیسوں کے لیے, بلکہ آپ جیسوں کے لیے نہیں میرے جیسوں کے لیے, کہ ظاہری جو کرامت اگر کسی سے صادر ہو جائے نا, اس میں استدراج کا سخت اندیشہ رہتا ہے, سخت اندیشہ ہے. نہ اپنی کرامت کسی سے ظاہر ہو جائے نا کہ مجھ سے کرامت ظاہر ہوگی تو میں پھول جاؤں, تو یہ شیطان کی عین کامیابی ہے اور اس کی عین مراد ہے, اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے احیاء العلوم میں یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی باغ میں داخل ہو, پھلوں کے باغ میں, ہر شجر سے, ہر پھل سے, ہر پرندے سے, یعنی ہر پرندہ بولنا شروع کر دے, ہر پھل سے آواز آنی شروع ہو جائے السلام علیکم یا ولی اللہ, تو یہ سن کر بھی اگر اس نے یہ سوچا کہ بس اب میں کچھ ہوں تمہارا نہیں, مٹا دے اپنی ہستی کو, اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے, تو یہاں پھونک پھاں کی تو گنجائش ہی نہیں. تو پروان وہی چڑھے گا کہ جو عاجزی کا پرچم بلند کرے گا, تو ہی پروان چڑھے گا, باقی اپنے آپ کو جہاں کچھ سمجھا تو گیا کام سے. اسی طرح علم کو بھی تکبر کھا ہی جاتا ہے, علم کی آفات میں سے ہے تکبر, اس کو کھا جاتا ہے. تواضع اور عاجزی ضروری ہے عالم کے لیے, نہ اپنا عالم ہونا جتا ہی نہ جب تک اس کی حاجت نہ ہو. حاجت کی صورت ہے آپ کے سامنے کہ شرعی حکم لوگ پوچھے مجھ سے علم دین سیکھے, تو اس کے لیے اگر وہ ضرورتاً عالم ہونا جتاتا ہے بتاتا ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ بلا ضرورت کیا ضرورت. میں نے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زیارت کی, بہت یعنی کہ زمانے کی بات ہے, جب حج سے واپس آئے تھے تو باب المدینہ تشریف لائے تھے, تو میں ان سے متاثر بہت تھا, ان کی کتابیں وغیرہ جہان حق خاص کر. جب آپ میں سے ایک تعداد ہوگی جو پیدا بھی نہیں ہوئی ہوگی, اس وقت میں نے ان کو دیکھا تو ان کو دیکھ کر یہ عالم نہیں لگ رہے تھے, ان کا کوئی مطلب یعنی کہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ علم کا ذریعہ. بالکل سادہ لباس, جیسے عام جو بڑے بوڑھے پہنتے ہیں, بالکل سادہ ترین شخصیت کے مالک تھے, بالکل دبلے پتلے. اور جب انہوں نے بیان فرمایا, حبیب اور شریک کا بیان کیا, خدا کی قسم ایسا لگ رہا تھا جیسے علم کے سوتے پھوٹ رہے, علم کے چشمے ابل رہے, ایسا بیان فرما رہے تھے کہ بس مزے کوئی مزہ آ گیا. سرکار اعلیٰ حضرت کے شعر کی وہ انہوں نے تشریف فرمائی کہ بس انہی کا حصہ تھا, کہ وہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب, یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا, ایسی تشریف. اب ویسے علماء کیا کمیاب ہیں, نایاب چلو نہیں کہتے لیکن کمیاب. اللہ ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے, ان پر رحمت نازل فرمائے. تو ان علماء کی کتب کا آپ مطالعہ فرمائیں گے تو انشاءاللہ بہت کچھ علم حاصل ہوگا انشاءاللہ. تو اب مطالعہ پر زور دینا ہے اور پڑھتے رہنا ہے, پڑھتے رہنا ہے, پڑھتے رہنا ہے, پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کا علم جو بڑھتا رہے گا. اور اگر خوش فہمی میں پڑھ گئے کہ مجھے بہت کچھ آ گیا ہے, تو جو کچھ ہے وہ بھی چلا جائے. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد, توبوا الی اللہ استغفر اللہ, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.